NPO Radio 1 met Jort Kelder. Nou, attent hoor, dat klimaatwetenschappers waarschuwen voor de hel. Maar mag het redden van de mensheid er wellicht iets hemelser uitzien? Straks in Dr. Kelder komen prof zonnepanelen die uitlegt dat het heus mooi kan. Verder een socioloog die vindt dat we beter moeten luisteren naar complotdenkers, jawel. Een politicus die knokt voor een oude poffertjeskraam. En een jonge dokter die uitzegt waarom vrouwen eerder afhaken met sport dan mannen. Dat er nog zowat. Naar de nieuwstellingen u bezorgd door Lieselot Thomassen. Bij de overstromingen in het noorden van Turkije is het dodental opgelopen naar 44. De meeste slachtoffers vielen in de provincie Kastamonu. Verwachting is dat het aantal slachtoffers verder oploopt. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Dinsdag en woensdag werden een aantal regio's langs de Zwarte Zee getroffen door hevige regenval. Zeker 2200 mensen zijn geëvacueerd. De politie en veiligheidsdiensten hebben begin dit jaar een aanslag voorkomen op een Pakistaanse dissident en mensenrechtenactivist, melden bronnen aan de NOS. Hij is uit zijn huis in Rotterdam gehaald en zit sindsdien ondergedoken. Het is niet de eerste keer dat Pakistan in verband wordt gebracht met geweld en verdwijningen in andere landen, zegt Pakistan-kenner Olivier Immig. Ik hoef alleen maar terug te denken aan Charlie Hebdo en de Deense cartoonist bijvoorbeeld. Dit is een uitvloeisel van allerlei rare wetten die in de jaren 80 en daarna zijn aangescherpt aangaande bijvoorbeeld godslastering, oftewel blasfemie. En inderdaad, we hebben natuurlijk in Pakistan verschillende militaire regimes gehad die absoluut niet gediend waren van kritiek. En helaas is het huidige regime, zou ik het graag willen noemen, van premier Imran Khan niet veel anders blijkbaar. Inmiddels heeft de Britse politie een verdachte opgepakt. Een 31-jarige Brits-Pakistaanse man die kort daarvoor in Nederland was geweest. In China is de op twee na drukste vrachthaven ter wereld voor een groot deel afgesloten vanwege een coronabesmetting bij één medewerker. Die sluiting heeft grote gevolgen voor het wereldwijde vrachtverkeer. Correspondent Garry van Pinksteren. Garry, om welke haven gaat het? Het gaat om de haven van Ningbo. Dat is even ten zuiden van Shanghai. En het is dus inderdaad een enorme vrachthaven, waarvan nu ongeveer een derde dicht is, omdat er inderdaad één geval is geconstateerd van iemand die besmet is geraakt. En China reageert dan altijd heel sterk, is meteen heel streng. Dus inderdaad, dat hele deel van de haven waarvan ze denken dat daar misschien een coronabesmetting gaat zitten, is dicht voorlopig. Ja, en wat betekent dat voor de wereldwijde handel? Nou, het ging toch al heel erg moeilijk met vrachtvervoer vanuit China over zee. Dat kwam door de coronacrisis die er wereldwijd is. Heel veel Chinese containers staan bijvoorbeeld ook niet in China zelf, maar zijn achtergebleven in verschillende havens over de hele wereld verspreid. Dus dat is al een probleem. En door al die opstoppingen die er al waren, zijn de prijzen van vervoer over zee enorm omhoog gegaan. Wel iets van 5 of 6 keer minstens zijn die prijzen verhoogd. Dus dat remt, dat maakt het moeilijker. Dat maakt de export vanuit China een stuk duurder. En dat kan uiteindelijk dus een rem betekenen inderdaad op de hele wereldhandel. Want ja, de export van China is nog steeds is een heel belangrijk element in die wereldhandel. Dus als dat moeilijk verloopt, dan kan iedereen er last van krijgen. Kan iedereen er ook een last van krijgen in dat prijzen van producten uit China op den duur toch ook hoger zullen worden. En wat gaat er dan nu gebeuren de komende tijd? We weten niet hoe lang deze haven dicht gaat blijven. We weten alleen dat het vorige keer is er ook een Chinese haven nog meer in het zuiden, de haven van Shenzhen. Die is een tijd dicht gegaan, omdat daar toen ook een coronabesmetting was. En die is een aantal weken dicht gebleven. Dus je zou je kunnen voorstellen dat dat ook met deze haven in Ningbo nog wel even gaat duren voordat hij weer open is. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren. In het zuidwesten van Japan hebben de autoriteiten meer dan 1 miljoen mensen opgeroepen om een veilige plek te zoeken vanwege noodweer. In 4 regio's geldt nu het hoogste weeralarm vanwege zware regenval en modderstromen. Tot nu toe is 1 persoon overleden. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. Egypte krijgt 1,7 miljoen AstraZeneca-vaccins via COVAX, het vaccinatieprogramma voor armere landen. Er zijn ook al ladingen met onder meer het Janssen-vaccin en het Russische Sputnik-vaccin naar Egypte gestuurd. De regering hoopt dat tegen het eind van dit jaar 40% van de 100 miljoen inwoners is gevaccineerd. Bij de Afsluitdijk demonstreren vissers tegen windmolenparken op het water. Meer dan 50 kotters zijn bij dat protest aanwezig. Volgens de vissers leggen windmolenparken een steeds groter beslag op de viswateren. Ze vragen zich af of ze nog wel mogen vissen en of hun kinderen en kleinkinderen straks ook nog dat werk kunnen doen. Het NOS-journaal. De derde grote wielerronde van het jaar begint vandaag. De Ronde van Spanje gaat om 17:45 van start met een tijdrit. Olympisch kampioen tijdrijden Primoz Roglic is de laatste die het parcours opgaat. Wielercommentator Gio Lippens. Gio, hebben we met Roglic direct ook de favoriet voor de eindzege te pakken? Ja, of we de favoriet kunnen zeggen, durf ik niet helemaal te zeggen. Want het is één van de favorieten. Want er zijn stevige concurrenten, zoals altijd eigenlijk. Nou is Roglic natuurlijk wel de man die de afgelopen 2 jaar de Vuelta heeft gewonnen. Dus de cijfers wijzen inderdaad zijn richting op. Maar de concurrentie komt toch met name van Team Ineos. Waar we weten dat Richard Carapaz, vorig jaar de nummer 2 in het eindklassement, verloor uiteindelijk die Vuelta toch nog nipt van Primoz Roglic. Ja, dat is toch de voornaamste uitdager. Ja, en verder hebben we bij Ineos natuurlijk ook Egan Bernal, de winnaar van de Ronde van Italië. We hebben daar Thomas Pidcock, die gaat laten zien wat hij kan in een grote ronde, maar niet echt een favoriet is voor het algemeen klassement. Ja, en zo zijn er ook bij de andere ploegen toch nog wel wat schaduwfavorieten. Maar Roglic is van al die favorieten misschien toch wel de allergrootste, in ieder geval qua status. En op welke Nederlanders moeten we de komende 3 weken letten? Nou ja, we zullen sowieso wat Roglic betreft, wat de Jumbo-Visma-formatie betreft, want dat is natuurlijk de enige Nederlandse ploeg, zullen we moeten gaan kijken naar de helpers van Roglic. Als het om Nederlanders gaat, Koen Bouwman bijvoorbeeld, Robert Geesing, Steven Kruiswijk, Lennart Hofstede, Sam Omen, dat zijn een beetje de Nederlanders daar in die ploeg. En die zullen echt alles op alles moeten zetten om Roglic voor de derde keer die rode trui in het eindklassement te bezorgen. Ja, kijk ik naar klassementsmannen wat Nederlanders betreft, dan denk ik toch aan Wout Poels, vorig jaar nog knap 6e in de Vuelta. Dus ook die zal zeker gaan kijken of hij nog een behoorlijk klassement kan rijden. Zal ook zeker voor een etappe gaan. Want dat wil hij toch heel graag nog op zijn palmarès bijschrijven. Ja, en ik kijk vooral, en dat is dan meer emotioneel, kijk ik heel erg uit naar de rentree van Fabio Jakobsen in een grote ronde. Ja, we weten het allemaal nog wel. Vorig jaar die verschrikkelijke valpartij in de ronde van Polen is weer teruggekeerd na een hele lange revalidatie. Heeft al zelfs sprints gewonnen, onder andere in de ronde van Wallonië. Ja, nou ben ik benieuwd wat hij weer kan op het allerhoogste niveau. Dus in een grote ronde. Hij heeft er al eerder etappes gewonnen, dus het kan. Maar kijken of hij ook na zijn terugkeer weer in staat is om zoiets moois te doen. Wordt het een zware Ronde van Spanje? De Ronde van Spanje is altijd zwaar. Dat is echt heel mooi. Heel veel bergetappes daarin. We weten dat onregelmatig landschap natuurlijk in Spanje. Meteen al de 3e etappe gaat het berg op. Vandaag hebben we trouwens een echte onvervalste proloog. Dus een hele korte tijdrit om te bepalen wie er het eerst in die rode trui van start mag gaan. Morgen in de etappe. Het begint en eindigt met een tijdrit. De laatste etappe is ook een tijdrit. Dat is anders dan anders. Want meestal hebben ze in Madrid zo'n défilé zoals we dat in de Tour kennen van de Champs-Élysées. Maar nu sluiten ze dus af, net als in de Giro, met een echte tijdrit. Ja, en in de derde week, etappes 17 en 18, dat zijn loodzware etappes, loodzware bergetappes. Dus ja, zoals altijd, het is echt een hele pittige Vuelta. Dankjewel, Gio Lippens. De Amerikaanse zanger Tony Bennett stopt na 70 jaar met optreden. Reden is zijn gezondheid. De 95-jarige Bennett heeft de ziekte van Alzheimer. De zanger won 18 Grammys en bracht ruim 70 albums uit. 3 daarvan werden platina. 8 albums kregen de gouden status. Vorige week zong Bennett nog samen met Lady Gaga. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Bennett zong ook duetten met Amy Winehouse, John Mayer en Michael Bublé. Het weer geregeld zon met in het noorden kans op een buitje. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weinig verandering. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Maar er is reeds verkeersinformatie met Helene de Geest. Helene, ik stond lang op de Afsluitdijk net. Kun je ze even wegjagen, de vissers? Ja, ik zal het proberen inderdaad. Misschien een waarschuwing sowieso. Want je staat inderdaad heel lang bij de Afsluitdijk. Op de A7 vanuit Noord-Holland is de vertraging tussen Den Oever en Kornwerderzand een half uur. De andere kant op nu nog 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn ook een lange file tussen Amersfoort en Voorthuizen. In totaal 14 kilometer en 20 minuten oponthoud.

super interessant. Dr. Yaron Harambam, tweede gastsocioloog aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Dat heet daar ook nog echt katholiek, ja? Ja. Dat hebben wij afgeschaft. Jij schreef dat boek The Truth is Out There, prachtig opgemaakt. Samen met fotograaf Marije Kuiper en ontwerper Roel Fase. Nou, het gaat over complotdenken. Ben je ook opgepromoveerd, daarom zit jij hier. We gaan het hebben over complotdenkers of wat ze vaak zelf zeggen, waarheidszoekers. Ik begin even toch met jou, Angel. Wij gaan het hebben straks over hele praktische dingen, hoe je die klimaattransitie hier kan doorvoeren. Die zonnepanelen vinden veel mensen lelijk. Kan anders, daar zit je helemaal in de technologie. Maar eerst even het grotere verhaal. Maandag kwam dat rapport van de IPCC. Waar was je en hoe kwam het binnen? Ja, ik vond het bericht van de IPCC bevestigde eigenlijk al wat zij eerder melden. En ik kan eigenlijk alleen maar beamen dat het enorm belangrijk is om iets te doen aan klimaatverandering. Dus dit is eigenlijk een bevestiging van wat wij al wisten. Ja, zeker. Dus voor je, want in de pers was het hier en daar toch, nou ja, alsof het anders ontvangen werd. Nu weten we het dan definitief en nu moeten we iets doen. Voor jou eigenlijk helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik denk dat het ook zo kwam, omdat er op dit moment natuurlijk al veel extreme klimaat-events plaatsvinden. En ook in onze nabijheid. Hè. Denk maar aan de overstromingen in Duitsland en Nederland. En, dat, ja. En net weer in Japan horen we het over nieuws komen. Ik ga straks met Yaron praten over klimaat of over complotdenkers. Er zijn natuurlijk veel mensen, nog steeds veel. Er zijn toch wel groepen die zeggen, ja, dat klimaat, dat is één grote linkse uitvinding. Dat bestaat helemaal niet. Denk je dat die klimaatskeptici, zoals ze vaak genoemd worden, dat die nu de mond gesnoerd worden of dat ze er alleen maar feller van worden? Ik denk dat er altijd sceptici blijven bestaan, wat voor een onderwerp het dan ook betreft. Ik denk dat aan de ene kant is dat lastig. Aan de andere kant is dat ook een middel om de wetenschap scherp te houden. Ja. Dus je krijgt vaak discussies over modellen en dergelijke, maar metingen liegen meestal niet. Dus de scepticus die de temperatuurstijging van de aarde qua metingen niet gelooft, is natuurlijk oliedom. Oké, nou misschien is het ook heel oliedom. Ja, Yaron, dan zitten we eigenlijk meteen op jouw onderwerp. De klimaatskeptici of in het algemeen de sceptici. Zouden ze gevoed worden door het IPCC-rapport? Ja, ik denk dat het interessant is om te zien hoe er nou op gereageerd wordt. Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om op de feiten, dat er discussie is over die feiten, maar dat de discussie zich gaat vertalen veel meer naar van oké, wat betekent dat dan? Wat moeten we daarmee doen? Dus we gaan bijvoorbeeld de noodzaak om er wat mee te kunnen doen of aan te kunnen doen, nuanceren, tegenspreken van ja, het is zo'n groot probleem, daar kunnen we als mensheid niet wat aan doen. Maar het verdacht maken van de data, data liegen hopelijk inderdaad niet. Ja. Ook data zijn natuurlijk te manipuleren, maar het is maar net welke data je dan weer pakt. Maar nou ja, dus we leven ook denk ik in een tijd waarbij de feiten niet alleen maar meer voor zichzelf spreken. Dus ik denk dat er een grote taak aan de wetenschap en de media ligt om ook beter uit te leggen hoe al deze gegevens tot stand zijn gekomen, hoe zo'n IPCC werkt, waarom dat betrouwbare kennis oplevert. En al dit soort meer context geven bij feiten is denk ik enorm belangrijk in een tijdperk waarbij dat de waarheid gewoon ter discussie staat. Gaan we straks op door. Maar alvorens altijd belangrijk af te trappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Nou ja, Dr. Kelder schalt weer door de eten. Dat betekent dat de sportoverzicht, de Olympische Spelen zijn voorbij. Nou ja, voor ons dan wel. Maar nog niet voor de Australische Olympiërs die bij terugkeer 2 tot 4 weken in quarantaine moeten. Ja, jouw universiteit. Ondanks een dubbele vaccinatie en talloze dagelijkse testen. Dus toch lekker binnen zitten de komende weken. Iets warmer welkom werden onze medaillewinners geheten. Zelfs door de koning en de premier. Ze maakten een diepe buiging. En het bewijs hangt om jullie nek. 36 glimmende Olympische medailles. Dit is de grootste medailleoogst van een Nederlandse equipe ooit. En daarmee hebben jullie een historische prestatie geleverd. En daarmee nogmaals fantastisch, van harte gefeliciteerd. Ah, dus de grote sportman Rutte. En wie eens een voorbeeld zou kunnen nemen aan al die afgetrainde lijven van Team NL zijn de inwoners van de volvette wijk Overvecht te Utrecht. Als het aan de gemeente ligt, wordt de obesitas in die wijk niet aangepakt door lichaamsbeweging aan te moedigen en energiedrankjes aan banden te leggen. Nee, Utrecht blokkeert de komst van een poffertjeskraam aan de rand van de stad. Toegeven, het kan gezonder dan zo'n in boter dobberende deegsnack. Of dit nou dé manier is om kilo's kwijt te raken? Dus laten wij even bellen met Dimitri Gielissen, raadslid van de VVD in Utrecht. Dag Dimitri, ben je daar? Goedemiddag, aanwezig. Ja, aanwezig. Hij meldt zich. Eigenlijk wel verstandig hè, van die gemeente om te zeggen, laat die mensen nou niet te veel poffertjes eten. Dus even geen vergunning voor een kraam. Maar uitermate onverstandig. Mooi initiatief. Oude poffertjeskamer, zij is die een tweede leven vindt bij een zorgmanege in een wijk die ook wel wat aantrekkelijkheid kan gebruiken. En ja, als liberaal rechtgaar, liberaal vind ik dat de overheid zich eigenlijk verre zou moeten houden wat mensen consumeren, wat bord hebben. Dus een slecht idee. Oké, okay, maar de feiten liegen er niet om. Hè. In Overvecht, ik meen 48% van de volwassenen heeft overgewicht. Substantieel percentage zelfs obesitas. Dus ja, die wanhopige gemeente denkt, we moeten iets. En als er nou een nieuwe vergunning uitgegeven moet worden voor een restaurant wat toch aantoonbaar niet heel goed voor de gezondheid is, het klinkt ook wel weer logisch. Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat als je iets wil doen, hè, terecht de gemeente ook werk wil maken van ongezonde levensstijl, het overgewicht, hè, 1/3 van de jongeren in Overvecht heeft dus sprake van obesitas, overgewicht. Ik denk dat je dat veel meer moet zoeken in het stimuleren van gezonde alternatieven. En dan moet je ondernemers, zoals ook deze ondernemer van de Poffertjeskamer, moet je als je tegenstander zien, maar vooral als je medestander. De beste man heeft ook al gezegd, van als de gemeente zich hier zo druk over maakt, dan ben ik gaarne bereid om ook een gezond alternatief aan te bieden. Dus dat is volgens mij de weg om ook die gezonde levensstijl meer te promoten. Dus niet het verbieden, maar vooral het verleiden en het stimuleren van. Ja, maar dat verleiden, dat betekent dat alleen de hoogopgeleiden dan gezonde dingetjes gaan eten. En de lage opgeleiden, want die statistiek zien we ook. Het is een enorm verschil tussen opleidingsniveau en eetpatroon. En ook daar springt de Overvechter met veel lage opgeleiden buitengewoon slecht uit. Dus dan kan je wel zeggen, ja, er ligt iets groens, maar dat pakt natuurlijk niemand. Ja, ik ben niet zo pessimistisch, eerlijk gezegd. Ik denk dat we in het voorlichten van jongeren, over wat zijn dan goede, gezonde alternatieven, ook voor de poffertjes. Ik heb trouwens van de uitbaten begrepen dat het poffertje best ook een verantwoorde snack zou kunnen zijn. Ja. Dat je daar veel verder mee komt. Want uiteindelijk, op het moment dat ze niet meer in het restaurant zijn of buiten zijn en een snack kunnen nemen, zijn ze ook gewoon thuis. En daar wordt natuurlijk ook veel geconsumeerd. En ik heb liever dat we duurzaam inzetten op zo'n gedragsverandering, hè, vanuit mensen zelf. Mm-hmm. Dat we als overheid nu gaan zeggen, goed, omdat er een deegsnack wordt geserveerd, gaan we jou geen vergunning geven. Dus ik vind het een gemiste kans. Okay, en ik hoop dat de gemeente ook terugkomt op dit voornemen. Dus het goede gedrag stimuleren, het slechte gedrag misschien ontmoedigen, maar niet verbieden. Want er zijn ook cijfers. Hey, maar luister, ik ben ook niet zoveel verbieden, maar als je naar de cijfers kijkt, strik je natuurlijk wel van. Van 2014 nam het aantal fastfood eetpunten in Utrecht met 41% toe. Sterkste groei van heel Nederland. Ja, nou, ik denk nog steeds, hè, dat je een heel eind kunt komen, ook met de aanbieders van fastfood, zo niet maar heeft iets ongezond hoeft te zijn. Ik heb veel liever dat er een gemengd aanbod is, ook door fastfoodaanbieders, dan dat er alleen maar vette hap wordt geserveerd. En die beweging zie ik natuurlijk ook, hè. De tijd dat je bij McDonald's alleen maar, of een ander willekeurig hamburgerrestaurant, alleen maar hamburgers kunt krijgen, is ook ver achter ons. Er wordt iets gedaan aan de porties, er wordt iets ook gedaan aan het assortiment. Dat is veel meer de richting die ik op zou willen gaan dan dat je categorisch daarmee in bepaalde secten gaat uitslaan. Oké, maar dan laatste poging. Dimitri Gielissen, VVD-raad zit te Utrecht. Als ik je nou over 5 jaar bel en nog steeds de helft van de bevolking van Overvecht is veel te zwaar en zeer ongezond. En nou goed, doet zichzelf tekort en ook de samenleving, want het kost ook veel geld, al die dikke mensen. Herken je dan, beleid is misschien niet zo verstandig geweest, dat het anders moeten aanpakken, of zeg je, blijf toch lekker door op deze liberale weg? Ik denk dat we het goed in de gaten moeten houden. Er gebeurt op zich heel veel, ook om een gezonde levensstijl te bevorderen. Daar worden scholen ook bij betrokken. Goed ontbijten, nou, daar wordt volop ingezet deze tijd. En inderdaad, ik vind het een mooie uitdaging. Laten we elkaar over 5 jaar nog een keer treffen en kijken of ik gelijk heb, of er misschien zwaardere maatregelen nog zijn. Maar vooralsnog blijft wat ons betreft de overheid van het bordje en van de boodschap. Oké, dat is duidelijk. Hoe is het met je BMI-getal? Kan lager, zeker. Het kan bij iedereen lager, totdat je dood bent. Goed, sterkte. Overigens heeft poffertjeskraam-eigenaar wel aangekondigd dat hij ook speldpoffertjes, smoothies en havermelk wil aanbieden, als dat helpt. Maar goed, zeker. Tot zover. Dimitri Gielissen, dank. Gaan we door. Angel Reinders, hoogleraar ontwerp van duurzame energiesystemen. Wat een volle mond, zeg. Technische Universiteit Eindhoven. Je zit ook in Enschede en eerder genoemd even in Australië, zo nu en dan. Maar nu dus even niet, vanwege COVID. We gaan het hebben over die zonnepanelen. Ik vind die dingen afschuwelijk lelijk. Maar jij schijnt daar oplossingen voor te hebben. Maar eerst natuurlijk toch nog even stilstaan met het IPCC-rapport. Wat je net al zei, niet geschokt door de conclusies, eigenlijk bevestiging van wat we al wisten. Ja, inderdaad. Ja. Of was het toch nog in de cijfertjes? Ik weet niet of je alles bestudeerd hebt, maar ja, het staat nu echt keihard op papier met dikke bijlagen en onderbouwing. Toch nog iets ernstiger? Of eigenlijk gewoon een volkomen doortzetting van wat je dacht? Ja, ik ben geen klimaatwetenschapper, maar ik heb nog even gekeken naar de rapporten uit 1992. En daarin zijn de voorspellingen van de temperatuurstijging van de aarde en de zeespiegelstijging iets minder dramatisch dan wat bij het laatste rapport werd voorspeld. Dus de situatie wordt wel ernstiger. Ja, we krijgen natte voeten. Dan gaan we eigenlijk over die potentie van die zon praten. Nou, ik zei net al, kwam over de Afsluitdijk. Daar zie je al die afschuwelijke windmolens opdoemen. Jij bent geloof ik erg voor. Ik vind het afschuwelijk, maar ik snap wel dat mot. Eigenlijk zeg jij, zon is slimmer dan wind. Dat zeg ik niet. Ik ben voor de duurzame energietransitie in de zin van dat het in de toekomst zullen we met een mix van energiesystemen te maken krijgen, waarbij zowel zon, wind als andere energiebronnen een rol gaan spelen. En dit is natuurlijk een hele grote verandering voor onze maatschappij, die dus invloed heeft één op ons energiesysteem, het aanzicht van de omgeving en ook de kosten die ermee gepaard gaan. Mm. Dus eigenlijk aan de ene kant begrijp ik uw opmerking wel over irritatie over aanzicht van zonnepanelen. Maar aan de andere kant denk ik ook van Wel op land dan, hè? Op land. Ja. Ver op zee heb je natuurlijk iets minder last. Maar, ja. Maar het is natuurlijk een afweging tussen de belangen. Natuurlijk, dat is het ook. Wil je CO2 besparen? In alle eerlijkheid vind ik een zonne of zo'n windmolen als die alleen staat nog wel een mooie vorm. Maar als natuurlijk een heel je hebt geen horizon meer. Dus je hebt geen vrij uitzicht meer. En maar dat is een andere discussie. Even die zon. Als wij de zon, zonnekracht, die anderhalf uur op deze aarde schijnt, zouden kunnen opvangen, hebben we stroom voor een heel jaar. Hebben we energie voor een heel jaar. Zoveel power heeft die zon. Ja, inderdaad. Ja. Dus het aanbod is gigantisch. En het is ook natuurlijk geheel duurzaam. Mm-hmm. Want de zon straalt iedere dag. En zal ook de komende 5,5 miljard jaar blijven doen. Meer en meer lijkt het wel, ja. Is heel prettig. En inderdaad, in dat anderhalf uur waarin de zon schijnt en waarin die energie overeenkomt met ons wereldenergieverbruik. Dat zou je eigenlijk dus kunnen meenemen in een meer duurzame energieconversie voor in Nederland, maar ook wereldwijd. Dus ik streef ernaar om met mijn onderzoek het aandeel zon in onze energievoorzieningen te vergroten. Ja, hoeveel is het nu? Op dit moment in Nederland is een groot aandeel van het zonneaanbod, elektrisch zonneaanbod, door PV-systemen. En dat is zonnepanelen. Zonnepanelen, ja. En dat is ongeveer 6,6% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Ja, ja. En daarnaast ook een klein aandeel afkomstig van thermische energieconversies. Zonnecollectoren en dergelijke. Maar dat is aanzienlijk kleiner. Ja, ja. Maar relatief is zon nog klein. Nou zou je zeggen, ja, in Nederland we hebben best meer zon dan vroeger misschien, maar je kan beter naar Spanje of naar de Sahara. Wat zou je hier met een zonnepaneel gaan zitten, Hansen? Ja, dat is een interessante vraag. Misschien is het wel goed om te weten dat wij in Nederland een vrij hoog aandeel zonne-energie in onze elektriciteitsmix al hebben. En het aantal zonne-energiesystemen is eigenlijk het vermogen wat geplaatst is. Dat is ook vergelijkbaar met het vermogen wat op dit moment in Spanje staat. Oké. Dus die Spanjaarden doen echt te weinig. Ja, en misschien moeten ze in Spanje wat meer bijplaatsen, maar wij ook. Want uiteindelijk moeten we naar een elektriciteitssysteem waarin 70% duurzaam wordt opgewekt in 2030. Ik dacht 100. 70 maar. Of 2030, 100 in 2050. Ja, 2030, 7% in 2050, net zero. Natuurlijk, ja. Maar dan zeggen veel mensen net, parallele discussie natuurlijk aan die windmolens. Ja, je ziet nu die zonneparken opdoemen. Dan gaat er weer een weiland naar de knoppen met allemaal van die paneeltjes. Het wordt er niet echt mooier op, hè? Of vind jij het mooi? Dat is ook een interessante vraag in die zin van wat vind ik persoonlijk en wat vindt het publiek? Of vinden sommige mensen in het publiek? Er kan heel veel gedaan worden aan het ontwerp van zonne-energiesystemen, zodanig dat ze heel goed integreren in een omgeving. En die omgeving kan inderdaad een agrarisch landschap zijn, maar het kan ook de gebouwde omgeving zijn. Ja, al die platte daken, we kijken hier om ons heen in de stad. Ja, je zou al die platte daken kunnen inzetten. Dan heb je dan al heel veel gewonnen. Dan zijn we er al bijna, of niet? Inderdaad. Al die industrieterreinen, inderdaad. Maar ik wil even terugkomen op de mogelijkheden om die systemen aan te passen aan een omgeving. Als je het hebt over agrarische landschappen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen overwegen om de kleur van zonnepanelen aan te passen, zodanig dat het beter ingebed wordt in het landschap. Je kan zonnepanelen in groene kleuren uitvoeren. Je kan ze beprinten, zodanig dat ze... Ja, je hebt hier iets op tafel liggen als voorbeeld. Dat is echt de techniek, omdat wij kennen nu alleen maar die zwarte platen. Vaak nog met die ribben ertussen. Maar je kunt eigenlijk technisch al alles mee doen. Je kan zelfs hele gebouwen gaan beprinten eigenlijk. Maar op zo'n manier dat het er niet zo agressief uitziet. Inderdaad, je kan het eigenlijk naadloos... in de omgeving inpassen qua kleur en print. Waarom doen ze dat zo weinig dan? Nou, het kan op verschillende manieren. Er zijn verschillende technologieën voor. Die variëren van het aanpassen van de zonnecel qua topcoating. Maar je kan ook op de buitenste lagen van de zonnepaneel dit soort kleuren aanbrengen. En daarnaast kan je ook met de vorm spelen. Je hoeft natuurlijk niet altijd te denken aan een vierkant plat paneel. Maar je zou ook kunnen denken aan andere 2D-vormen. Ja. Misschien rond. Je kan ook denken aan kromming. En daardoor bijvoorbeeld zonnepanelen in autodaken vormen. Marcel, wederom de vraag. Waarom ziet het? Ik las ergens een verhaal. Daar stond op het moment dat minister Wiebes binnenstapte... zei hij, ik wil maar één ding, cijfers en zo, tegen zo laag mogelijke kosten. Hè. Dus die groene stroom moet zichzelf snel terugverdienen. Daarom hebben wij alleen maar bread and butter, recht toe recht aan oplossingen. Dus die paneeltjes van 1,40 bij, wat is het, die standaard maat. Terwijl je dus eigenlijk technisch heel veel mooie dingen kan maken... maar dat kost te veel. Mag niet. Ik denk dat die aanname niet geheel terecht is. Namelijk, op dit moment is zonne-energie, met name dan kristallijn silicium zonne-energie, is extreem goedkoop. Ja. Waardoor op dit moment in Europa, maar ook in Nederland, zonne-energie opgewekt kan worden tegen kosten onder de spotprijs van elektriciteit op het net. Mm-hmm. En dat opent dan ook heel veel mogelijkheden om te innoveren... Waarbij bijvoorbeeld de technologie aangepast wordt... tegen een klein aandeel extra kosten. Ja, ja. Waardoor je een betere beleving krijgt van zonne-energie. Maar het kan dus. Maar mijn observatie is toch niet heel merkwaardig dat ik ze niet zie? Of kijk ik niet goed? Of zijn ze zo goed verdekt, gecamoufleerd... dat ik het niet zie of zo? Want ik zie alleen maar die zwarte platen toch overal? Het meest treurig is in zo'n nieuwbouwwijkje... en dan zie je de een heeft zijn dak dan wel half... met het dakkapelletje er nog uit en de ander niet. Het is gewoon een zooitje. Op zich klopt dat beeld natuurlijk wel. En dat komt natuurlijk door systemen die in het verleden geïnstalleerd zijn. Maar op dit moment is er aanbod op de markt van zonnepanelen... die passen bij de kleur van daken, bijvoorbeeld in de kleur terracotta. Je kan ook dakpanconstructies installeren. Je kan ook de dakvorm volgen met bepaalde technologieën die beschikbaar zijn. Dus het kan gewoon. Het kan, maar misschien dat daar toch nog een communicatieslag nodig is. Ja. Mag ik het vragen? Ja. Hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van die panelen? Is daar veel innovatie in? Want die hebben natuurlijk ook grondstoffen nodig. Het heeft onderhoud nodig. Op een gegeven moment moet het vernieuwd worden. Dus ik vroeg me af, is dit daar ook groei in? Want anders is het ook natuurlijk niet meer echt duurzame energie... als daar heel veel energie in moet gestopt worden om die panelen te maken. Zijn ze recyclebaar? Kun je er wat mee? Ten eerste, Johan, kan jouw vraag beantwoorden... zeggen dat zonne-energie door opwekking door PV-panelen... dus zonnepanelen, gebeurt al tegen enorm lage CO2-emissies. Dus 30 gram CO2... per kilowattuur aan geproduceerde stroom. En dat is 25 keer lager dan de stroom van een kolencentrale. Mm-hmm. Dus daar maak je al een enorme emissie. Ga je de kolen nou gewoon even een beetje zitten besje? Terwijl ik zo dol ben op... Nee, ik zit je. Maar dit is inclusief de productie zeg maar, van al het metaal wat erom zit. Ja. Of gewoon de hele, zeg maar... Want die grondstoffen, dat silicium, wordt ergens uit de grond gehaald natuurlijk. Het wordt in de fabriek gemaakt, wordt weer getransporteerd. Dus die cijfers waar je het nu over hebt, dat zijn echt de netto. Dat wordt ook steeds beter, omdat... die metalen frames die jij benoemt, die om de panelen zaten... die worden al vrij weinig, niet meer zoveel gebruikt. En daarnaast worden ook lichtgewicht oplossingen ontwikkeld... of wordt gewerkt met andere materialen... die een lagere milieu-impact hebben. Ja. Dus daar is men heel druk mee bezig. Maar in de basis is de technologie al enorm duurzaam. En wat het mooie eraan is dat... het grootste deel van de emissies plaatsvindt tijdens de productiefase. Dus op het moment dat je zonnepanelen gebruikt... dan hebben ze eigenlijk dus geen emissies. Ja. Oké, okay. Slotvraag, want we moeten door, we moeten altijd door hier. Hè. Het nieuws was lang. De auto. Er is zo'n Nederlandse auto in ontwikkeling die helemaal op zonne-energie gaat rijden. Maar dat is een ding dat 1,5 ton gaat kosten. Kan niet iedereen betalen. Dus hoe lang duurt het voordat al die autootjes gewoon op zonne-energie kunnen rijden? Schat jij? Dat is een interessante vraag waarvoor je eigenlijk een toekomstscenario zou moeten ontwikkelen. Technisch gezien is het al mogelijk om een auto op zonne-energie te laten rijden. Mm. Wat nu gebeurt is dat je ziet dat er een enorme toename is van elektrische auto's. Ook onder invloed van het emissiereductiebeleid. Mm. En de volgende stap die hierin plaats zou vinden is dat je dus inderdaad een zonnedak kan toevoegen aan bepaalde type auto's die daar geschikt voor zijn. Waardoor je dus dagelijks bij blootstelling aan zonlicht kan bijladen. Ja, in de winter dan maar niet rijden. Voor een groot deel van het jaar is het mogelijk. Ja. En het zorgt ook voor een verhoging van het comfort. Hè? Want je hoeft dan minder te laden aan de laadpaal. Ja. We hebben daar simulaties aan gedaan. En je kan dus inderdaad het aantal laadmomenten reduceren met 70%. Dat kan dus wel, als je het slim doet. Nou goed, we gaan het zien. Spannende toekomst. Voorwaarts met je onderzoek. Ik zeg voor nu dank aan Angel Reyners van de TU Eindhoven en nog zo wat. Ja, en dan gaan we nu door naar de jonge dokter. Ja, precies, die. Ja, daar staat zij, Daphne Menheren. Gepromoveerd 8 juni van dit jaar. Te Eindhoven, waarop? Ik vind het altijd leuk om de titel van je proefschrift te noemen. Dan is namelijk zijn echt alle luisteraars weg. Kom maar. Mijn titel. The Exercise Intention Behavior Gap. Lowering the Barriers Among Women. Okay. Lang geleden. Licht toe, 1 minuut. Het is niet voor iedereen makkelijk om gemotiveerd te blijven om te sporten. Zo beginnen bijvoorbeeld veel mensen met hardlopen, maar stoppen er ook heel veel mensen op korte termijn. En dit zien we met name bij vrouwen. Dit wordt ook wel de intentiegedragkloof genoemd. En in mijn proefschrift heb ik onderzocht hoe wij voor dit fenomeen producten kunnen ontwerpen. We zijn begonnen met het onderzoeken van de intentiegedragskloof op verschillende manieren. Denk hierbij aan vragenlijsten, dagboek en interviewstudies. Vervolgens hebben we de verschillende kwalitatieve en kwantitatieve inzichten gebundeld en concrete mogelijkheden bedacht om voor te ontwerpen. Samen met studenten zijn er 5 producten ontworpen. Zo hebben we bijvoorbeeld een kleerhanger ontworpen die je kleren laat vallen wanneer je niet gaat sporten. Maar ook een kunstwerk die van vorm verandert op basis van je hardlooproutes. Kortom, in mijn proefschrift presenteer ik een nieuwe kijk op het ontwerpen voor sportmotivatie. Ja, dankjewel, Daphne. Ja, eerst even toch de vraag. Er is dus meer druk bij vrouwen nodig om ze aan het sporten te zetten. Kennelijk hebben ze meer een zetje nodig. Ja, we zien dus een hogere drop-out bij vrouwelijke hardlopers bijvoorbeeld. Ja. Ik wil niet zeggen dat zij per se meer zetjes nodig hebben, maar wellicht een ander zetje. Komt het, denk je? Wat is de reden? Ik denk dat vanuit de sportwereld, dat die vanuit origine met een bepaalde ontwerpnotie is gemaakt eigenlijk. Dus je ziet heel veel dingen die heel erg focussen op het verhogen van prestatie of competitie. Maar eigenlijk weten we wel dat we niet allemaal hetzelfde zijn en dat niet iedereen geïnteresseerd is in sneller zijn of sterker worden dan jezelf of dan anderen. Ah. En ik wilde dus eigenlijk. Ze zijn gewoon minder competitief. Ik kan niet zeggen dat alle vrouwen minder competitief zijn dan mannen. Maar er zijn gewoon andere manieren om mensen te motiveren. En dat wilde ik juist gaan uitlichten. Ja. Er is meer dan alleen maar competitie. En dan met een kleerhanger. Ik vind het zo'n absurde uitvinden. Dus dat is een kleerhanger. Daar hangt je echt je sportsetje hangt klaar. Ja. En op een gegeven moment is het moment om dan vallen je kleren op de grond. Ja. Zou ik zeggen, nou jammer dan. Ja, nou wat we daar gaan ze dan toch lopen, denk je? Wat we daar doen is dus, er is een bepaalde notie in ontwerpen waarbij je frictie kan toevoegen. En zo'n frictie kan eigenlijk zo'n reflectiemoment stimuleren. En dat wilden we eigenlijk onderzoeken. Van als je nou dat frictie toevoegt binnen eigenlijk zo'n beslismoment, kan dat er dan toe leiden dat mensen wellicht toch, als je die hardloopkleren al vast hebt, waarom zou je ze dan niet aan? Maar heb je kunnen bewijzen, want hallo, je bedrijft wetenschap, je bent dokter, het is niet minst, hè? Hey, kun je het nu bewijzen dat het werkt? Daar hebben we het met te weinig mensen voor getest. Maar ik denk wel dat we hebben laten zien dat er dus echt verschillende andere mogelijkheden zijn. Ja. Die nog gewoon te weinig belicht zijn in de sportwereld. En dat die best wel nog eentonig is. En dat daar gewoon nog veel meer variatie in kan komen. Okay, hoeveel jaar ben je hiermee bezig geweest? Vier jaar. En nu dan? Nu ben ik begonnen aan een postdoctoraal onderzoek bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Dus je gaat gewoon door, ook een beetje in het sportverhaal? Een beetje in het sport, bij kinderen van lager gezinswelvaart, om te kijken hoe we de sportparticipatie bij de kinderen kunnen verhogen. Dus wel... Want die zitten daar nog in de poffertjeskraam, of wat? Ja, ja, ja nee. Daar zijn natuurlijk andere mogelijkheden voor. We zien gewoon dat daar verschillen in zijn, dat die... ja, eigenlijk niet dezelfde kansen hebben als kinderen met een hoge gezinswelvaart. Nou, maatschappelijk relevant, lijkt mij. Dat heet dan valorisatie enzovoort. Ik dank je zeer. Dan zeggen wij hora est. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Daphne Menheer. Ik ga nu naar een andere dokter, dokter Jaron Rambam. Socioloog, werkzaam in het Instituut voor Mediastudies van de Katholieke Universiteit te Leuven. Waarom ben je naar België uitgeweken voor al die... complottheorieën en zo. Nou ja, gevlucht voor het Nederlandse academische klimaat. Mag je niet? Nee. Mag je het niet gezegd worden hier? Jawel, nee. Ik heb een Europese onderzoeksbeurs gekregen, gewonnen, hoe noem je dat? En daar kon ik naar Leuven gaan en daar wilde ik verder onderzoek doen. Maar het viel toch in Nederlandstalig gebied. Dat is een beetje mijn onderzoeksdomein op dit moment. Ja. Jawel. Ja. Oké, nou, we gaan het over die complotdenkers. Heb ik het boek van je gelezen? Prachtig opgemaakt, kan niet anders zeggen. Hoeveel procent van de mensen zit in die complotsfeer? Weet je dat? Is dat berekend? Ja, dat is altijd erg ingewikkeld. Daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Het hangt heel erg vanaf hoe je die vraag stelt. En ik denk dat er heel veel mensen zijn. Dus wat je eigenlijk ziet uit statistieken... wisselt dat een beetje tussen de 10% en 50% van de bevolking. Afhankelijk van welke thematiek je bedoelt. 10 tot 50? Ja, dus het zijn echt significante want delen. Want gevoelsmatig zou ik zeggen, het gaat om een paar procent. Je hebt natuurlijk grote mond op internet. Mag, wat mij betreft. Alleen, dat is niet... Ja, die gaan niet de verkiezingen winnen. Want bijvoorbeeld die partij van Willem Engel zit toch een beetje in die hoek. Die heeft geen zetel kunnen halen. Nee, dat klopt. Maar het gaat dus ook zeg maar, meer over het wantrouwen. Het niet volledig geloven van officiële waarheden. En het helemaal vastzitten in een ander alternatieve theorie. Wat is dat de definitie van complotdenken is... je gelooft niet het officiële verhaal. Ja, ik denk dat je twee elementen centraal moet stellen. Dus inderdaad het idee dat de officiële waarheid niet klopt. En dat je dus wantrouwt wat de media, wetenschap en politiek zeggen. En dan heb je nog een subdefinitie van dat idee... dat er dan een groepje mensen achter de schermen de touwtjes in handen hebben. Dus dat is denk ik echt het klassieke idee van de complottheorie. Ja. Maar dat wantrouwen naar instituties, naar overheden, naar wetenschap, naar politiek... is veel wijdverbreider. Maar op zich gezond wantrouwen. Dat iedere journalist wordt gezond, kritisch wantrouwen te hebben tegen de macht sowieso, toch? Dus in je boek heb je 18 onderdelen van complottheorieën. We kennen van de graancirkels tot 9-11, noem maar op. Je kent ze allemaal wel. Althans, mensen hebben er allemaal wel iets van gehoord, denk ik. Heel veel van die, als je de mensen leest die jij hebt geïnterviewd... die je aan het woord hebt gelaten, laat ik het zo zeggen... Er zit veel in. Alleen ergens nemen ze altijd een soort fatale afslag. En dan heeft George Soros het allemaal bedacht. Of de Joden. Of weet je, dat soort dingen krijg je dan. Denk je, dan haak ik af. Ja. Maar bijvoorbeeld, een beetje. Laat ik je een voorbeeld geven. De WHO. Het hele verhaal van waar komt corona vandaan? Toen kwam in het begin het verhaal van. Ja, dat is een Chinees lab. En het is met opzet gelekt. Of het is eruit ontsnapt. Het was allemaal onzin. Het was allemaal een complete kwats was het. Nu geeft zowel de Amerikaanse regering als de WHO daar toch openingen. Je denkt, ja, misschien was het toch wel verstandig om dat te onderzoeken. Nou ja, ik denk dat het perfecte voorbeeld is van ook hoe de geloofwaardigheid van een bepaalde complottheorie heel snel kan veranderen, eigenlijk binnen een jaar. Dus een jaar geleden zagen we dat dat werd weggezet als een gevaarlijke complottheorie die xenofobie en anti-China gevoelens zou cultiveren. En Trump heeft er natuurlijk is ermee aan de haal gegaan. En dat betekent het einde van de geloofwaardigheid voor het welgestelde publiek. Maar op een gegeven moment zag je dus dat veranderen. Dat de Washington Post en andere gerespecteerde mediabedrijven... eigenlijk informatie kregen, hooguit de intelligence services... van de Amerikaanse overheid. Dat er al langer twijfels waren over de veiligheid van dat instituut. Ja. En nu zie je dat Biden dat gewoon als een serieuze mogelijkheid... wil laten onderzoeken. Dus Maar zeg je dan de houding van misschien wat zij vaak noemen de mainstream media... zeg maar de officiële grote kranten, tv-kanalen... is te weinig kritisch te volgzaam geweest voor de macht. Hoe moet je dat zien? Nou, ik denk dat het gewoon dat het meer laat zien dat wat waar is... niet zo makkelijk vast te stellen is. En dat het ook vooral aan een tijd onderhevig is. Dus dat we nieuwe inzichten krijgen. Dus dat we vooral blijven zoeken en blijven aantonen. Mm. En als dingen niet robuust in elkaar steken... als we weten dat er onduidelijkheid is... Ja, dan is het wel belangrijk dat we kritisch blijven. En zo'n instituut als het WHO is belangrijk om ons te helpen. Maar het is niet de alwetende... organisatie. Er spelen allerlei verschillende belangen, ja, waardoor het ook goed is voor journalisten en voor wetenschappers om dat kritisch te blijven volgen. Hoe gaat dat bij de WHO? Ja, dacht jij er al zo over voordat je het boek ging schrijven, voordat je ging promoveren, of ben je toch meer een beetje opgeschoven naar ze? Ik heb het idee dat je altijd wel begrip hebt voor de complotdenkers. Nou, ik vind het belangrijk om een open, kritische houding te stimuleren. En net zoals wat je zelf zegt, is denk ik dat het cultiveren van wantrouwen of van kritiek op macht een belangrijk iets. En ik denk dat dat ook mijn oproep de hele tijd is om in gesprek te blijven met die complotdenkers, ja, en ze serieus te nemen. Is om niet het kind met het badwater weg te gooien. Want wat kan er dan gebeuren? Kunnen ze een revolutie beginnen of zo? Wat? Nee, maar meer andersom. Dat je dus een heel volgzame bevolking krijgt, omdat je eigenlijk het hele idee van kritiek op macht wilt wegpoetsen. En je hebt grote kritiek op de linkse oppositie, op de linkse partijen. Nee, omdat je zegt, ze hebben eigenlijk dat hele coronabeleid, ze zijn gewoon in de houding gesprongen. Want ze hebben de democratie half laten afschaffen, hebben leuk video's zitten vergaan. Het parlement was met vakantie, of althans was gesloten. Jij bent daar zeer kritisch op. Ja, ik denk dat er was natuurlijk in het begin echt een noodzaak om te handelen in het begin van de crisis. Maar op een gegeven moment wordt dat eigenlijk dus een politieke keuze van hoe gaan we met het virus leven. En dat betekent dat er verschillende perspectieven gecreëerd moeten worden. Eigenlijk, dat is wat de politiek zou moeten doen. Die wil nadenken over op welke manieren kunnen we hiermee omgaan. En laten we daar een debat over hebben. En dan kunnen we met z'n allen beslissen welke kant we opgaan. En het is nu heel erg nauw gehouden. En door het kabinet, door het bij het OMT te blijven zitten. Nou ja. En de linkse partijen hebben niet geprobeerd om na te denken, oké, wat zijn andere strategieën en laten we daarover hebben. Die van nature natuurlijk kritisch op de macht zijn, vanuit traditie zou je zeggen. Ja, en ook minderheden proberen te beschermen. En ik denk dat dat ook de vraag was in deze pandemie, van wie dragen eigenlijk de lasten van de maatregelen. En daar is amper discussie over geweest. Oké, nu is er heel veel discussie en heel veel zorg ook bij de overheid. Zag je gisteren ook in een persconferentie van, worden we wel genoeg gevaccineerd? Halen we die 85-90% die ze denken nodig te hebben wel? En daardoor richt het beleid zich op, hoe kunnen we mensen nog stimuleren in bepaalde groepen die ondergevaccineerd zijn, om ze toch zover daar naartoe te krijgen? In die wereld zit ook heel veel complot. Ja. Theorieën over het grote complot van Big Pharma. Je wordt ziek van de vaccins. Laten we even luisteren naar Frank Reuzink. Heb je ook geïnterviewd in je boek? Je is aan het woord gekomen. Complotdenker, waarheidszoeker, zoals hij zelf zegt, over die hele vaccinatiestrategie. Is dit een vaccinatiecrisis of een transparantiecrisis? Ja, het is heel erg een transparantiecrisis inderdaad. Ja, dat klopt. Voor mij is het is een... als je bewust informatie achterhoudt. En er staat ook de naam van Rens Raamakers ziek staan, die genoemd wordt. Is dat hij heeft een wetsvoorstel gedaan om kinderen uit te sluiten van de kinderopvang als ze niet gevaccineerd zijn. En in zijn wetsvoorstel staat, er is onweerlegbaar bewijs dat vaccins veilig zijn. Nou, als er iets niet is, is dat het wel. En het feit dat dat gewoon staat in zo'n wetsvoorstel, en daar heb ik hem heel vaak op aangesproken, ook via Messenger, dat dat gewoon niet klopt, dat vind ik heel kwalijk. Dus het is echt een transparantiecrisis die we ook gewoon met de bankencrisis hebben meegemaakt. Ja, Jeroen, wat moet ik hier nou van denken? Maar ze gaan altijd zo van de kwade trouw van machthebbers, doktoren enzovoorts uit. En eerlijk gezegd geloof ik daar niet in. Ja, maar ik denk wat interessant is om te zien, is dus deze man wordt dan neergezet als een antivaxxer. Dus tegen vaccinaties. Mm-hmm. Maar eigenlijk waar die ook in dit fragment, wat ook zo helder naar voren komt, is dat hij ook strijdt voor dus transparantie over de veiligheid van die vaccins, over de aansprakelijkheid van die vaccins. Dat daar open over wordt gecommuniceerd met de burgers. En dat zie je bijvoorbeeld nu met de coronavaccins ook. Is dat die afspraken die onze Europese overheden gemaakt hebben met die grote farmaceutische bedrijven, dat en niet openbaar? Nee, die zijn niet openbaar. Dus dat voedt wantrouwen. En natuurlijk kan je niet alles maar altijd openbaar maken. Maar ik denk dat er wel weer dus de taak ligt om uit te leggen hoe dit soort contracten tot stand komen, wat voor afspraken erin worden gemaakt en waarom ook dan de verantwoordelijkheid bij onze overheden terecht is komen te liggen in plaats van bij de farmaceutische bedrijven. Maar zeg jij dus eigenlijk, als je opener zou zijn en met ze in gesprek blijft, neemt dat dan iets van hun bijna boosaardige kijk op de wereld weg? Ik weet het niet. Zou dat gebeuren? Kijk, alles is natuurlijk een experiment. Dus we moeten daar. Dat is wat we. Maar is er een voorbeeld dat maar zijn complotdenkers te. Ja, ik mag niet zeggen te helen, want ze hoeven helemaal niet te vinden wat jij of ik vindt. Dat moet maar met een verleidende schaal. Kijk, je hebt natuurlijk de hele meest extreme complotdenkers die echt vast in hun eigen ideeën geloven. Ja. Maar ik denk dat er een veel grotere groep van mensen is die twijfelt en die vragen heeft. En ik denk dat het van belang is, vooral om die groep te kunnen bereiken, dat je daar meer over kan uitleggen. Net zoals de vraag die ik net stelde over bijvoorbeeld die zonnepanelen en de duurzaamheid ervan. Ja. Dan is dat goed als zo'n wetenschapper dat meer van meer context kan voorzien. Ja, precies. Ja. Ja. Op een gegeven moment heeft Arjen Lubach, een spraakmakende en gezaghebbende, wat hij altijd doet, uitzending gemaakt over wat hij noemde de fabeltjesfuik. Dus hoe je eigenlijk via het internet in die tunnels belandt, waarin je eigenlijk alleen maar één verhaal te horen krijgt. Laten we even naar een stukje luisteren. Ik sta op het punt dat ik bijna denk, ik krijg gewoon medelijden met al deze lui. Deze mensen die zijn gewoon met open ogen in dat algoritme van die grote platforms gelopen. Ze zijn verdwaald in de fuik die bedoeld is om advertenties te verkopen. Ik zou bijna zeggen, Lange Fransie, kom terug van je fabeltjesvakantie. Kom, ja! Tja, deed hij leuk. Dat deed hij zeker. Nou ja, goed. Ik ben niet helemaal fan van zijn stijl van humor. Maar voor de rest denk ik dat het belangrijk is dat hij in ieder geval geagendeerd heeft hoe die social media platformen werken en wat hun bedrijfsmodellen zijn. En er is ook op gehandeld, hè? Want YouTube heeft allerlei filmpjes eraf gehaald daarna. Nou, ik denk dat ze eigenlijk gehandeld hebben precies hoe Arjen heeft gezegd dat ze niet moeten handelen, namelijk censureren. Ja. Het gaat om die bedrijfsmodellen die erachter zitten, die problematisch zijn voor hem en voor mij ook. Maar vind jij dat die de complotdenkers of weters, zoals ze zichzelf vaak noemen, voor gek zet? Nou, het filmpje begint natuurlijk met heel veel stereotyperingen. Je ziet al die extreme gevallen. Eigenlijk komt het continu diezelfde fragmenten naar voren van die mensen die politici belaagd hebben, die op museumplein stonden met borden. Ja, maar gaat ook wel ver natuurlijk. Zijn natuurlijk springen in het oog. Maar dat zijn natuurlijk, misschien is dat maar een hele kleine extreme rand van die complotdenkers. Maar aan de andere kant, die zetten ook bijna aan tot geweld. Ja, nee, dat is absoluut ook niet te tolereren. En dat wil je ook helemaal niet hebben in je samenleving. En ik denk dat het vreselijk is hoe die mensen belaagd worden. Maar het gaat erom meer dat die hele groep mensen eigenlijk een beetje gekleineerd worden, geridiculiseerd. Een heel denigrerend toontje zit door die hele aflevering heen. In plaats van een meer open, onderzoekende houding van waar komt dat wantrouwen dan vandaan? En hij presenteert dan ook, het is een heel technologisch, deterministisch idee van alsof we allemaal als lemmings zeg maar in die fuik lopen. Mm-hmm. Terwijl mensen daar bepaalde ideeën en gevoelens voor hebben om die dingen voor waar aan te nemen. Maar stel nou, Rutte, de jongen van Dissel, die gaan als het weer mag in de arena midden op de stip zitten en het hele volk verzamelt zich eromheen. Iedereen mag alles vragen. En ze gaan echt naar beste weten van Appert met panels van deskundigen erachter antwoorden geven. Ja. Totaal live uitgezonden, niet gemanipuleerd, alles mag gezegd worden. Zou het helpen? Nou, ik denk dus wel voor die grotere groep van mensen die vragen heeft, twijfels heeft. Maar voor een diehard extremist, zeg maar, in fundamentalistische ideeën, zal je er niet mee overtuigen. En dat is denk ik, op verschillende terreinen zie je dat zo. Maar het is voor onze maatschappij als geheel, denk ik, belangrijk dat wij als instituten, als wetenschap, media, beter uitleggen wat we doen. En dan kan je ook beter laten zien waarom onze kennis beter is dan die van anderen. Ja. Nou, ik heb die 18 hoofdstukken van je dus eerder genoemd graancirkel, geldschepping, deugniet, kindermisbruik. Dat zijn ook hele wilde chemtrails. Ja. Datasurveillance, noem maar op. Ik heb ze allemaal gelezen, vrijwel allemaal moet ik zeggen. En in niet één geval van die hoofdstukken van jou dacht ik aan het einde van het lezen, ik ben om, ik denk iets anders. Terwijl ik er wel open voor sta. Dus in zin van, uiteindelijk komen er volgens mij niet uit. Ja, maar je hebt wel die mensen beter leren kennen. Je hebt ze leren kennen als mensen met een geschiedenis, met een achtergrond, die met beter gaan begrijpen waarom die mensen in die theorieën zijn gaan geloven. Ja. Dus ik kan me voorstellen, dat is in ieder geval ons doel geweest met het boek, dat je daardoor ook die mensen weer ziet als mensen en dat je die humaniseert en dat je die dus niet zo benadert als Arjen Lubach dat doet. Maar meer van, oké, ik snap waar jouw ideeën vandaan komen. En op die manier kan je er ook beter mee omgaan. Het is gewoon heel makkelijk, eigenlijk een soort van luiheid, om te zeggen van, dat zijn allemaal gekkies en ik hoef er niet meer over na te denken. Dat is natuurlijk wel, zeker in het begin van de coronacrisis, heel erg gebeurd. Iedereen die kritisch was, was eigenlijk een wappie geworden. Komt ook omdat natuurlijk de meer extreme partijen het omhelsden. Dat was natuurlijk een politiek landschap. Het werd door Baudet en consorten werd natuurlijk onmiddellijk omhelst. Ja. En daarmee was het hij tegen de rest. Dat was voor hem electoraal verstandig, maar dat leidt ook tot dit soort beeldvorming. Toch? Ja, maar dan is er steeds weer de vraag van, hoe ga je er dan mee om als oppositie? En je kan dus wel die zorgen serieus nemen en daar ook proberen vorm aan te geven op een andere manier dan een extreemrechtse vorm. Ja. Is er een van die complotverhalen waar jij zelf een beetje om bent? Die zegt, ik ben eigenlijk best wel anders over gaan nadenken. Kijk, ik zit al meer dan 10 jaar in dit onderzoek. Ja. Dus ik heb veel van die ideeën ken ik al. Wat voor mij de aanleiding was geweest eigenlijk om mijn promotieonderzoek hierover te gaan doen, was eigenlijk complottheorieën rondom de financiële crisis. Ja. Dus dat hoofdstuk wat over het geldsysteem gaat, en waar ook later George van Hout met Ons Geldbeweging groot mee is geworden, dat waren wel voor mij elementen dat ik dacht van wow, dit is bizar dat ik dit niet geleerd heb in mijn economievak op de middelbare school. Wordt geld gemaakt, geschept? Ja, hoe werkt het hele financiële stelsel? Waarom is dat eigenlijk zo fragiel? Ja. Dus ik denk met heel veel, je zei het net al, met heel veel van die onderwerpen die in het boek staan, zit er heel veel gegronde kritiek ook tussen. En inderdaad, wordt het op een gegeven moment heel extreem. Het is overigens wel een puik voorbeeld, hè? Want die geldschepping, dat is uiteindelijk een burgerinitiatief geworden. Daar is een onderzoek naar gekomen. Ik zal niet zeggen dat we ineens het hele geldstelsel vandaag op de dag, 50 jaar geleden, dat de dollar los werd gekoppeld van het goud. Ja. Voor monetaristen best een interessant moment. Maar dan zie je toch dat dat heeft enige invloed gehad. Dat gesprek is ook op hoger niveau in de Tweede Kamer gevoerd, maar het heeft natuurlijk niet tot verandering meteen geleid. Ja, er staan natuurlijk enorme grote belangen op het spel. Je kan niet ineens het hele financiële stelsel veranderen, want anders valt alles in elkaar. Maar wat wel heel erg mooi is, is dat hier wel weer een voorbeeld is van oké, het is die mensen gelukt om iets wat een complottheorie was in de maatschappelijke discussie te brengen, in de politieke debatten te brengen. Er is een WRR-rapport over gekomen. Dus dit is juist een voorbeeld van hoe dat insluiten heeft gewerkt eigenlijk. Ja. En dat in ieder geval die dat we in ieder geval wat doen met die kritieken, met die ideeën op ons geldsysteem. En dat Free Britney was ook een hoofdstuk, dat is ook nog gelukt. Hè? Die vader die heeft zijn voogdij, geloof ik, ingeleverd. Ook nu. Ja. Nou, tenslotte, ik weet nog niet de platte aarde of dat echt een parlementaire enquête gaat worden. Wat denk je? Dat hoeft ook niet. Nee, hoeft ook niet. Het hoeft ook niet. Nee. Oké. Wat wordt het onderzoek hierna? Want nu heb je echt het meest extreme wel gedaan. Nou ja, wat ik eigenlijk interessant vind nu is om te zien hoe die andere partijen hierop reageren. Ja. Dus media, wetenschap, politiek. Hoe gaan zij om met het wantrouwen naar hun eigen werkzaamheden? Ik denk dat we daar, dus de andere kant van de medaille. Ja, je zit hier bij de mainstream media, heet dat, hè? Spannend. Nee, hoe ben je belaagd? Dat is toch allemaal, alles mag hier volgens mij gewoon gezegd worden. Fijn dat je er was. Succes met je verder onderzoek. Dr. Jaron Rambam van de Katholieke Universiteit te Leuven. En dan nog even dit. Catalonië weende ziltetranen toen Lionel Messi Barça moest verruilen voor Paris Saint-Germain. Maar ja, schulden en zo, geloof ik, 1,2 miljard schuld Barcelona. De Parijse club is nu voor een schamele 35 miljoen klaar. 1/3 van Messi's oude salaris. Dit deed ons denken aan de nationale topvoetballer van weleer, die de beslissing over een transfer ook niet zelf nam. Nou, kon jij ooit voor 700.000 gulden naar Frankrijk, hè? Je hebt zelf ook de kans gehad op het grote contract, hè? Daar kon je 7 ton per jaar verdienen. Je hebt dat niet gedaan. Hoe heb je die beslissing genomen? Nou, die heb ik niet genomen. Die heb de hond genomen. Maar hoe heeft hij die beslissing dan voor jou genomen? Hij was de beslissende stem. En als hij blafte, dan ging het niet door. En we zaten op het strand. Nou, al had ik gezegd, we gaan hengelen, dan had hij ook geblaft, bij wijze van spreken. Dus, maar ik denk, voor alle risico uit de weg te nemen, zeg ik poesjes. Toen blafte hij in. Toen hebben we gebeld en zeggen van, ja, sorry. Ja, dat was Willem van Hanegem, alias De Krom, in gesprek met de grote Ivo Niehe. En hij bedankte dus voor een wedde waar Messi zijn veters nog niet één keer voor zou strikken. De algemene ontruimt nu de eten voorheen de vrijzinnig protestant in innige samenwerking met de humanisten, alwaar de tegenlichters van Argos. Rest mij u geheel transparant en onafhankelijk de Jortkast aan te bevelen, speciaal vanwege de 6-delige serie Denkers in Dr. Kelder Deluxe, die we de afgelopen weken deden toen we van de zender af waren, maar dus nog wel op de podcast verkrijgt. Maar kun je overal vinden, waaronder de NPO Radio 1-app. Zeggen wij tenslotte, blijf denken, blijf luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Het is zo verschrikkelijk mooi om naar te kijken. Ik zie soms niet eens de renners meer. Er was een shot dat je dat hele langgerekte peloton schuin naar beneden zag rijden. Waar die late middagzon overheen strijkt, alsof die bij Rembrandt op een palet wil komen. Zo mooi. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms.